बस एक बारी आ जावे बुआ दे लाश ना वे जानिया बस एक बारी आ जावे तेरे लिए दिल मेरा ऐसा लुटिया वे तेरे बिना जिया मेरा ना यो लगदा वे मेरी गली आ जावे माईया बस एक बारी आ जावे बुआ दे लाश ना वे जानिया बस एक बारी बस एक बारी।